Архіварыус Война. Прыкладна раз на год, звычайна перад калядамі, паводле грэгарыянскага календара, мне сніцца полацкі архіварыус Аўгустын Война, маладжавы манах-базылянін, залатым зубам, таемны гедоніст і, магчыма, мой продак, які не першы год судзіцца з полацкімі езуітамі, складаючы каліграфічным почеркам 27-ю скаргу каралеўскім камісарам. Войну замінае спаць гадзіннік на касцёле святога Стэфана, Война лічыць шарлатанствам механічную галаву з калегіуму, што гаворыць на ўсіх вядомых мовах і наагул мае да таварыства Езуса спадчынную нялюбасць. За выняткам айца папэ, якому зусім недарэмна даверыны вінны склеп, ён таксама мне сніцца, аднак трохі часцей. Айца папэ, які можа нацадзіць з дубовыя бочкі, равесніцы літавора Храптовіча, кухаль старога мёду і, бывай, любая застуда. Война здымае з паліцы мае кнігі з аўтографамі, спярэшчаныя іранічнымі маргіналіямі, за якімі сарамяжліва хаваецца чараватая пляшка і, у залежнасці ад настрою, звоніць па тэлефоне, спачатку айцу папэ, альбо адразу мне самому. Тут я прачынаюся ад начнога міжгароднія званка. Хтосьці маўчыць у слухаўку. Плывуць па правадах удары гадзінніка святого Стэфана, пяюць на дзвінецы батыя сначы. Хіхікае па-змоўніцку айцец папэ, шэпча ва мне ўпэўнены голас. Ты таксама прысніся камусьці на каляды, набраўшы тэлефонны нумар, які можна адшукаць. Адно ў паперах каралеўскага камісара, якому падае каліграфічную скаргу полацкі архіварыус Аўгустын Война, маладжавы манах-базылянін, таемны гедоніст і, магчыма, мой продак.